एक शाम मौज़म अली और उसके साथ ही घना जंगल उबूर करने के बाद उस वादी में दाखिल हो चुके थे जहां अकबर खां के कबीले की बस्तियां आबाद थीं। अकबर खां के गांव की तरफ जाने वाली पगडंडी एक टीले के ऊपर से गुजरती थी। मौज़म अली ने टीले पर पहुंचकर अपने सामने अचानक वहशतनाक मंजर देखा और अपना घोड़ा रोक लिया। शाम के धुंधलके में अकबर खां का गाँव आग का एक बहुत बड़ा अलाव नजर आता था। एक सानिये के लिए मौज़म अली की रगों में खून का हर कतरा मंजमद होकर रह गया। अकबर खां की बस्ती से आगे उफक पर दो और बस्तियों में आग के शोले दिखाई दे रहे थे। एक लम्हे के अंदर अंदर वहशत, बर्बरियत और मजलूमियत के कई मंजर मौज़म अली की आंखों के सामने आ गए। उसके साथ ही इंतहाई परेशानी की हालत में उसकी तरफ देख रहे थे। मौज़म अली ने घुटी हुई आवाज में कहा, वो अकबर खां का गाँव है, अब वहां शायद दुश्मन के सिवा कोई और ना हो, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। मौज़म अली के एक साथी नजफ खान ने कहा, आप कम से कम एक आदमी को जरूर साथ ले जाएं। बहुत अच्छा, तुम मेरे साथ आओ। नजफ खान के साथ टीले से उतरकर कोई एक कोस का फासला तय करने के बाद मौज़म अली ने कहा, अब घोड़ों को आगे ले जाना ठीक नहीं, तुम यहीं ठहरो और मेरा इंतजार करो। अगर मुझे कोई खतरा पेश आया तो मैं बंदूक चलाकर तुम्हें खबरदार कर दूंगा, फिर अगर मैं सुबह तक ना पहुंचूं तो तुम बाकी साथियों को लेकर वापस रवाना हो जाना। मेरा ख्याल है कि बस्ती से बाहर अवध या अंग्रेजी फौज का कोई दस्ता पड़ाव डाले हुए है, वरना ये मुमकिन नहीं कि अकबर खां के घर में आग लगी हो और इलाके के लोग दीवानों की तरह इस तरफ ना भाग रहे हों। मौज़म अली ने अपना घोड़ा नजफ खां के सुपुर्द किया और भागता हुआ गाँव की तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे गांव की दूसरी तरफ आदमियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गांव के दरमियानी हिस्से में आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे और उसके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि आग का सारा जोर अकबर खां की हवेली में है। गांव से बाहर चंद मकामात पर गंदम के खलियान जल रहे थे और बास खेतों में पकी हुई गंदम अभी तक खड़ी थी। मौज़म अली रोशनी से बचने के लिए गंदम के खेतों में झुक झुक कर चलता हुआ गाँव की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक वसी मैदान में फौज का पड़ाव दिखाई दिया। गांव से आग की रोशनी दूर दूर पहुंच रही थी। पड़ाव के दरमियान चंद खेमे नसब थे और पीछे एक टीले के नशेब में घोड़े बंधे हुए थे। एक जगह फौज के लिए खाना तैयार हो रहा था। कुछ सिपाही छोटी छोटी टोलियों में जमीन पर बैठे कुछ गप्पों में मसरूफ थे और बाकी गाँव की तरफ जमा होकर आग का मंजर देख रहे थे। ये अवध की फौज थी। मौज़म अली गंदम के एक खेत में रेंगता हुआ आगे बढ़ा और सिपाहियों की एक टोली के करीब जा पहुंचा। अवध के सिपाहियों के दरमियान चंद अंग्रेज खड़े थे और उनके चेहरे आग की रोशनी में चमक रहे थे। मौज़म अली उनकी बातें सुनने के लिए करीब जाना चाहता था, लेकिन गंदम के खेत से आगे कोई छुपने की जगह न थी। सिपाहियों के गिरोह के पास मौज़म अली को दो तोपें दिखाई दी। पहरेदारों की एक टोली गश्त लगाती हुई खेत के करीब से गुजरी और मौज़म अली खेत के किनारे से पीछे हटकर लेट गया। एक सिपाही अपने साथियों से कह रहा था, अब इस इलाके के लोग ख्वाब में भी किसी अंग्रेज पर गोली नहीं चलाएंगे। दूसरे ने कहा, तुम नहीं जानते, ये लोग मरते दम तक अपने दुश्मन को माफ नहीं करते। तुमने उनके सरदार को नहीं देखा, वो रस्सियों में जकड़ा हुआ भी अंग्रेज अफसर को गालियां दे रहा था। तीसरे ने कहा, वो तो नवाब अवध को भी गालियां दे रहा था। उसके खानदान के लोगों की खुशकिस्मती थी कि वो हमले से पहले यहां से निकल गए थे, वरना उनमें से कोई जिंदा न बचता। चौथे ने कहा, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों पर गोली चलाई थी वो सुबह तक अपने सरदार की जान बचाने के लिए अपने आप को पेश कर देंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को पेश न किया तो कल उसे फांसी दे दी जाएगी और फिर इस कौम की हर बस्ती का यही हाल होगा। लेकिन ये जुल्म है। जुल्म क्या है? ये लोग अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार हैं। पहरेदार चले गए और मौज़म अली इसी तरह रेंगता हुआ वापस लौटा और थोड़ी देर बाद वो खेत से निकलकर भाग रहा था। मौज़म अली ने पगडंडी पर पहुंचकर इधर उधर देखा, लेकिन नजफ खां उसे कहीं नजर ना आया। नजफ खां, नजफ खां, उसने दबी जबान में आवाज दी और फिर किसी तरफ से जवाब ना पाकर उसने सोचा शायद तारीकी में रास्ता भूलकर किसी और जगह आ गया हूं। वो परेशानी, इस्तराब और तजब्जुब की हालत में पगडंडी पर खड़ा था। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अपने हथियार फेंक दो तुम हमारी बंदूकों की जद में हो। मुअज्जम अली ने इत्मीनान से जवाब दिया, अगर तुम अंग्रेज या अवध की फौज की सिपाही नहीं हो तो मुझे अपना दोस्त समझो। तुम अपने हथियार फेंक दो, हम किसी पर एतमाद नहीं कर सकते। मुअज्जम अली ने अपनी बंदूक फेंक कर दोनों हाथ बुलंद करते हुए कहा, अगर तुम अकबर खां के साथी हो तो अपना वक्त जाय कर रहे हो। पांच आदमी बंदूकें सीधी किए खेत की मेंड के आड़ से नमूदार हुए और उन्होंने आगे बढ़कर मुअज्जम अली को घेरे में ले लिया। उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसकी बंदूक उठा ली। मुअज्जम अली ने कहा, मैं अकबर खां का दोस्त हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरा साथी कहां है। एक आदमी ने कहा, अकबर खां के दोस्त इस तरह मुसल्ला होकर रात को इस इलाके में नहीं आते। तुम्हारा साथी अगर यहीं था तो वो हमारी कैद में है, और अगर जंगल के करीब टीले पर भी तुम ही अपने चार साथियों को छोड़ आए थे तो वो भी हमारी कैद में है। मुअज्जम अली ने कहा, मेरा नाम मुअज्जम अली है, और अगर तुम में से कोई शख्स अकबर खां के गांव से है तो मैं इस पर यह साबित कर सकता हूं कि मैं अकबर खां का दोस्त हूं। हम रोहेलखंड के लोगों के सिवा किसी को अकबर खां का दोस्त नहीं समझते। तुम हमारे साथ चलो। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे अकबर खां के खानदान के लोगों का हाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त उसकी वालदा, बीवी और बच्चे कहां हैं? एक आदमी ने बस्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा, अकबर खां की वालदा और उसके खानदान के कई अफराद की लाशें इस मकान के अंदर जल रही हैं। लेकिन तुमने अकबर खां के मुतालिक क्यों नहीं पूछा? अकबर खां के मुतालिक मुझे मालूम है कि वो इस वक्त दुश्मन की कैद में है। खुदा के लिए आप उसकी बीवी और बच्चों के मुतालिक बताइए। उसकी बीवी और बच्चे सलामत हैं, लेकिन तुम्हारा साथी ये कहता था कि तुम लोग लखनऊ के रास्ते मैसूर से आ रहे हो। फिर तुम्हें अकबर खां के मुतालिक ये कैसे मालूम हुआ कि वो कैद में है? मुअज्जम अली ने जवाब दिया, मैं अभी दुश्मन की फौज का पड़ाव देख कर आ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तसल्ली नहीं कर सकता। खुदा के लिए मुझे फौरन अकबर खां की बीवी के पास ले चलो, वो मुझे जानती है। चलो। खेतों से आगे तकरीबन 2 मील घने जंगल में चलने के बाद ये लोग एक जगह रुके। जंगल के पहरेदारों में से किसी ने दरख्तों की ओट से आवाज दी, कौन है? मुअज्जम अली के एक साथी ने जवाब दिया, मैं नेमत खां हूँ, हमने चंद कैदी भेजे थे, वो पहुंच गए हैं। पहरेदार ने जवाब दिया, वो पहुंच गए हैं, लेकिन आपसे बड़ी गलती हुई, वो कैदी नहीं है, उनका साथी पीछे रह गया था। वो कहाँ है? वो हमारे साथ है, उसे आगे ले चलो। तारीक और घने जंगल में थोड़ी दूर और चलने के बाद मुअज्जम अली को एक जगह रोशनी दिखाई दी। एक आदमी मशल बुलंद किए घने दरख्तों की आड़ से नमूदार हुआ और मुअज्जम अली के करीब पहुंचकर बोला, आप मुअज्जम अली हैं? हाँ, उसने जवाब दिया। माफ कीजिए, हमारे आदमियों से बड़ी भूल हुई। मुअज्जम अली ने जवाब दिया, आपके साथियों ने अपना फर्ज अदा किया है। अकबर खां की बीवी और बच्चे कहाँ हैं? करीब से आहों, सिसकियों और चीखों में डूबी हुई आवाज आई, भाईजान मैं यहां हूं। एक सानिए के बाद बिलकीस तारीकी से निकलकर मुअज्जम अली के सामने खड़ी थी। मुअज्जम अली ने अपने कांपते हुए हाथ उसके सर पर रखते हुए कहा, बिलकीस अब बातों का वक्त नहीं। भाइयों, मैं जानना चाहता हूं कि इस जंगल में कितने आदमी हैं जो हथियार उठा सकते हैं। एक आदमी ने जवाब दिया, इस जंगल में आसपास की तमाम आबादी जमा हो चुकी है, लेकिन जो लड़ने वाले थे उनमें से कुछ तो मीरापुर कटरे के जंगल में काम आ चुके हैं और कुछ हमारे गांव की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए हैं। सुबह तक अंग्रेज और अवध के सिपाही हमें भी इस जंगल में घेर घेर कर मौत के घाट उतार देंगे। मुअज्जम अली ने जवाब दिया, अगर 300-400 आदमी इस वक्त अपनी जानों पर खेलने के लिए तैयार हो जाएं, तो ऐसी सुबह कभी नहीं आएगी। मेरा अंदाजा है कि दुश्मन के पड़ाव में 400-500 आदमियों से ज्यादा नहीं होंगे। एक आदमी आगे बढ़कर बेइख्तियार मुअज्जम अली के साथ लिपट गया और उसने कहा, इन शिकस्त खुर्दा आदमियों को एक रहनुमा की जरूरत थी, कुदरत ने हमारी मदद के लिए आपको भेज दिया है। यहाँ कम अज कम 200 आदमी ऐसे हैं जो पानीपत की जंग में आपके साथ थे। अगर आप हमारी रहनुमाई करें तो 1000 आदमी आपके साथ जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। हम अकबर खां को दुश्मन की कैद में छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मुअज्जम अली ने कहा, तुम फौरन तमाम आदमियों को जमा करो, हम आधी रात के वक्त यहाँ से रवाना होंगे। चंद मिनट के अंदर अंदर जंगल के तूल अरज में पानीपत के आजमूदाकार सिपाही की आमद की खबर मशहूर हो चुकी थी और बूढ़े जवान और नौम्र लड़के मुअज्जम अली के गिर्द जमा हो रहे थे। उनमें बाज वो भी थे जो 13 साल कबल पानीपत के मैदान में मौज़म अली के दोष बदोश दाद शुजात दे चुके थे। मौज़म अली उन्हें जरूरी हिदायत देने के बाद एक दरख्त के साथ टेक लगाए रोहेल खंड की जंग और बस्ती पर हमले की तफसीलात सुन रहा था। अकबर खां के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि अवध और अंग्रेजों की अफवाज ने मुख्तलिफ मकामात से रोहेल खंड में दाखिल होकर मीरापुर कटरे की तरफ पेशकदमी की थी। अकबर खां इलाके के 1000 नौजवानों को लेकर हाफिज रहमत खां की मदद के लिए रवाना हुआ। उसकी रवानगी के 2 दिन बाद अवध से कमक के चंद दस्ते इस इलाके में दाखिल हुए। हमारे पास बस्तियों की हिफाजत के लिए ज्यादा आदमी न थे, इसलिए हमने ये फैसला किया कि अगर दुश्मन हमारी बस्तियों में दाखिल ना हुआ तो हम कोई मज़ाहमत ना करेंगे। लेकिन अवध की फौज इस इलाके के लोगों को दहशत ज़दा करने के इरादे से हमारे गांव में दाखिल हो गई। उनके साथ 5 अंग्रेज अफसर थे। गांव के लोग सरासीमा होकर सरदार अकबर खां की हवेली में जमा हो गए। अवध की कमांडर ने हमसे मुतालबा किया कि अगर गाँव के लोग अपना असला हमारे हवाले कर दें और हमें सरदार के मकान की तलाशी लेने दें तो उन पर कोई सख्ती नहीं की जाएगी। दुश्मन को यकीन था कि हम उसकी धमकी से मरूब हो जाएंगे, लेकिन हमने ये जवाब दिया कि अकबर खां के घर में दाखिल होने से पहले तुम्हें हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। एक अंग्रेज ने शेखी में आकर हवेली के दरवाजे पर हवाई फायर कर दिया। उसके जवाब में हमने गोलियां चलाई और पलक झपकने की देर में 10-15 आदमी वहीं ढेर हो गए। हलाक होने वालों में अंग्रेज थे। एक अंग्रेज ने जख्मी होकर अपने घोड़े को एड़ लगा दी। अवध के सिपाहियों के लिए ये सूरत हाल गैर मुतवक्के थी और वो भाग निकले। उनकी तादाद 150 से जायद न थी, लेकिन हमने ताकुब करना मुनासिब न समझा। फिर हमें मीरापुर कटरे के मैदान में अपनी शिकस्त और हाफिज रहमत खां की शहादत की इत्तला मिली। हमारे इलाके के 400 नौजवान शहीद हुए और बाकी अकबर खां के साथ वापस आ गए। 3 दिन बाद हमें ये मालूम हुआ कि अवध की फौज के कुछ दस्ते चंद अंग्रेज सिपाहियों के साथ इस गांव का रुख कर रहे हैं। सरदार ने रातों रात गांव की औरतों और बच्चों को जंगल की तरफ भेज दिया। हमें पता चला इस फौज की रहनुमाई वही अंग्रेज अफसर कर रहा है जो यहां से जख्मी होकर भागा था, और उसने सरदार अकबर खां के पास पैगाम भेजा कि अगर तुम अंग्रेज अफसरों के कातिलों को हमारे हवाले कर दो तो बेहतर, वरना तुम्हारे मकान को राख का ढेर बना दिया जाएगा। लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने 3 बार हवेली पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें हमारी गोलियों की बारिश में पीछे हटना पड़ा। अगले दिन उनकी तोपें पहुंच गईं और उन्होंने गांव पर गोलाबारी शुरू कर दी। 3रे पहर तक गांव मलबे का एक ढेर बन चुका था। अकबर खां के 3 चचाजाद और 2 मामूजाद भाई मारे जा चुके थे। उनकी वालदा, जो खानदान की दूसरी औरतों के साथ जाने के बजाय अपने बेटे के साथ रहने पर मुसर थी, जख्मियों को पानी पिलाते हुए शहीद हो गई। अकबर खां की हवेली के मुहाफिज को बाहर से दुश्मन मुहासरे में लिए हुए था और हवेली के अंदर वो बड़ी तेजी से आग की लपेट में आ रहे थे। चंद घोड़े हवेली के अंदर बंधे हुए थे, लेकिन सरदार के साथियों की तादाद 100 से ज्यादा थी। उसने हम में से बेहतरीन नेजाबाजों को घोड़ों पर सवार हो जाने का हुक्म दिया। उसके बाद हवेली का दरवाजा खोला गया और सरदार ने सवारों के साथ निकलकर गांव के जुनूब की तरफ दुश्मन की सफों पर हमला कर दिया। उसके पीछे बाकी आदमी भी निकल आए। दुश्मन की गोलियों से 4 सवार शहीद हो गए। अकबर खां के घोड़े को गोली लगी और वो गिर पड़ा। मेरे साथ 15 आदमियों ने मुड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश पड़ा हुआ था। हमने अकबर खां को इस हाल में छोड़कर भागना गवारा न किया और अपने हथियार फेंक दिए। दुश्मन ने हमें गिरफ्तार कर लिया। बाकी आदमियों में से चंद जख्मी और शहीद हो गए और बाकी लड़ते भिड़ते निकल गए। अकबर खां को थोड़ी देर बाद होश आ गया और अंग्रेज अफसर ने उससे कहा कि अगर तुम अपने कबीले के तमाम आदमियों को यहाँ जमा करके हमारी वफादारी का यकीन दिलाओ और इन लोगों को हमारे हवाले कर दो जिन्होंने 2 अंग्रेज अफसरों को हिला कर दिया था, तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, वरना कल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अकबर खां ने जवाब दिया, तुम मुझे कत्ल कर सकते हो, लेकिन दलील नहीं बना सकते। मैंने अंग्रेज अफसर से कहा, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं कल तक इस इलाके के तमाम चीरा चीरा आदमियों को यहाँ हाजिर करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, और मैं इस बात की जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि अंग्रेज अफसरों के कातिलों को आपके हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने मुझे रिहा करते वक्त ये धमकी दी थी कि अगर तुमने वादा खिलाफी की तो अकबर खां के साथ तुम्हारे बाकी साथियों को भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। अकबर खां ने मुझे गद्दारी और बुजदिली के ताने दिए। काश मैं उसके कान में इतना कह सकता कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आपकी आमद से पहले मैं रात के वक्त दुश्मन के पड़ाव पर हमला करने का इरादा कर चुका था और कोई 300 आदमी मेरा साथ देने के लिए आमादा भी हो गए थे, लेकिन हमें अपनी कामयाबी बेहद मखदूश नजर आती थी। अब मुझे यकीन है कि कुदरत ने आपको बिला वजह नहीं भेजा। आपकी आमद से पहले जब मैंने उनसे दरख्वास्त की थी तो उनमें से बहुत से लोग ये कहते थे कि हम अपनी औरतों और बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएं, लेकिन अब वो औरतें और बच्चे भी आपके साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक कमसिन बच्चे ने मुअज्जम अली का हाथ पकड़कर कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मुअज्जम अली ने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? शहबाज, उसने जवाब दिया। पीछे से बिलकीस की आवाज आई, शहबाज ये तुम्हारे चचा जान हैं। अवध के सिपाही और उनके अंग्रेज साथी रात के 2 बजे पहरेदारों की चीखो पुकार, बंदूकों की आवाजें और हमला आवरों के नारे सुनकर बेदार हुए। आन की आन में पड़ाव के अंदर अफरा तफरी फैल गई। हमला आवर 3 अफराद से पड़ाव में दाखिल होकर कत्ले आम शुरू कर चुके थे। तारीकी में अवध के सिपाही ये महसूस कर रहे थे कि रोहेल खंड की सारी आबादी उनके पड़ाव पर हमला कर चुकी है। अफसरों में से कोई सफे दुरुस्त करने और कोई अपने साथियों को भागने का हुक्म दे रहा था। सरासींगी की हालत में अवध के कई सिपाही अपने ही साथियों के हाथ से मारे गए। उन्हें जनूब मशरक के सिवा हर सिमत हमला आवरों का सैलाब नजर आ रहा था। बेशतर सिपाही इस तरफ भाग निकले। थोड़ी देर में जनूब मशरक की तरफ एक आम पसपाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन कोई 2 फरलांग दूर भागने वालों को खेतों की तरफ से गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ा और वो उल्टे पांव पीछे हटे। उनके साथ ही तकरीबन 200 आदमियों ने, जो तलवारों और नेजों से मुसल्ला थे, खेत से निकल पर उन पर हल्ला बोल दिया। बाद सिपाहियों ने अकब के टीले की तरफ से भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावर टीले के नशेब पर भी काबिज हो चुके थे। अकबर खां और उसके साथी कैद की हालत में पड़ाव के दरमियान अंग्रेज सिपाहियों के खेमों से कुछ दूर पड़े हुए थे और अवध के जो सिपाही उनकी हिफाजत पर मुतय्यन थे, इंतहाई इस्तराब की हालत में उनसे पूछ रहे थे, ये कौन है? ये कहां से आए हैं? ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? अकबर खां ने जवाब दिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद तुम्हें यह मालूम नहीं रहेगा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया गया है। अवध की फौज का एक अफसर भागता हुआ आया और उसने पहरेदार से पूछा, कैदी कहाँ है? कैदी यहीं है, एक पहरेदार ने जवाब दिया। उनके मुतालिक आपका क्या हुक्म है? अफसर जवाब देने के बजाय आगे बढ़ा और तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर कैदियों की तरफ देखते हुए बोला, सरदार अकबर खां, इस हमले की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। हमारे सालार और अंग्रेज अफसरों ने तुम्हें फौरन कत्ल कर देने का फैसला किया है। अकबर खां ने इत्मीनान से जवाब दिया, मुझे कत्ल करके तुम अपनी जानें नहीं बचा सकते, लेकिन अगर तुम ये कत्ल आम बंद कराने का वादा करो तो मैं तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार हूँ। अकबर खां ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ कोई वादा नहीं कर सकता। अफसर ने जल्दी से अपना खंजर निकालकर अकबर खां के हाथ पांव की रस्सियां काटते हुए कहा, मुझे एक बहादुर दुश्मन से कोई वादा लेने की जरूरत नहीं। फिर उसने अपने सिपाहियों से कहा, इन सब कैदियों को आजाद कर दो, जल्दी करो। सिपाहियों ने कैदियों की रस्सियां काटनी शुरू कर दी। अकबर खां ने उठते हुए कहा, तुम अपने हथियार हमारे हवाले कर दो और इसी जगह बैठे रहो। नौजवान अफसर ने कहा, अगर आप ये वादा करें कि आप अवध के सिपाहियों को अमान देंगे तो हम अपने हथियार आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं। अकबर खान ने जवाब दिया, मैं लड़ाई खत्म होने से पहले कोई वादा नहीं करता। अफसर ने अपनी तलवार निकालकर अकबर खां को पेश कर दी और बाकी पहरेदारों ने भी अपने अपने हथियार कैदियों के सामने फेंक दिए। कैदी अभी तलवारें और बंदूकें उठा रहे थे कि एक तरफ से आवाज आई, कैदी कहाँ है? कैदी यहाँ है, अकबर खां ने जवाब दिया। नौजवान अफसर ने दबी जबान में कहा, ये हमारे कमांडर हैं। कमांडर 5 सिपाहियों के साथ आगे बढ़ा और उसने कहा, अकबर खां के सिवा बाकी तमाम कैदियों को रिहा कर दो और इनसे कहो कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने हमला आवरों को वापस जाने पर आमादा ना किया तो अकबर खां की गर्दन उतार दी जाएगी। अकबर खां ने अचानक बढ़कर हमला किया और कमांडर एक हल्की सी चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। कमांडर के साथियों ने अभी अपनी बदहवासी पर काबू नहीं पाया था कि अकबर खां ने दूसरे वार में एक और आदमी को मार गिराया। बाकी कैदी दूसरे आदमियों पर टूट पड़े और आन की आन में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस अरसे में पड़ाव पर हमलावरों का घेरा बहुत तंग हो चुका था। تاہم وہ تاریکی میں غیر ضروری نقصان سے بچنے کے لیے دشمن کے ساتھ گتھم گتھا ہونے کے بجائے اکا دکا حملوں پر اتفاق کر رہے تھے۔ حملہ آوروں کی ایک ٹولی ایک شدید حملے کے بعد انگریزوں کے خیموں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اکبر خان اس افسر کی طرف متوجہ ہوا جس نے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے کہا، اب تم ہمارے ساتھ رہو، میں ایک افسر کو اس کے اپنے سپاہیوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن تم انہیں ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دے کر بہت سے آدمیوں کی جانیں بچا سکتے ہو۔ افسر بھاگ کر آگے بڑھا اور چاروں طرف سے سمٹی ہوئی فوج کے درمیان کھڑا ہو کر بلند آواز میں چلانے لگا، کمانڈر مارا گیا ہے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہتھیار ڈال دو۔ تھوڑی دیر میں اوت کے سپاہی اس کا یہ پیغام ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پہنچا چکے تھے۔ انگریز سپاہیوں کے خیموں کے آس پاس ابھی تک شدید لڑائی ہو رہی تھی۔ اکبر خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس طرف بڑھا اور اس نے پیچھے ہٹنے والے سپاہیوں پر عقب سے حملہ کر دیا۔ چند آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ اپنا راستہ صاف کرتا ہوا حملہ آوروں سے جا ملا اور بلند آواز میں چلایا، میں اکبر خان ہوں۔ اکبر خان کے ایک رشتے دار نے آگے بڑھ کر کہا، اکبر خان تم کہاں تھے؟ ہم تمہیں سارے پڑاؤں میں تلاش کر چکے ہیں۔ اکبر خان نے کہا، تمہارے کسی سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس حملے کی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ کوئی تاریکی میں آگے بڑھا اور اکبر خان سے لپٹ کر بولا، بھلا بتاؤ میں کون ہوں؟ اکبر خان نے کہا، اگر آپ معظم علی ہیں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی بھیانک رات میں ایک عجیب و غریب سپنا دیکھ رہا ہوں۔ لڑائی تقریباً ختم ہو چکی تھی اور بقیت السیف سپاہی جگہ جگہ ہتھیار پھینک کر امان طلب کر رہے تھے۔ معظم علی نے تمام قیدیوں کو ایک جگہ جمع کرنے اور مشعلیں جلانے کا حکم دیا۔ حملہ آوروں کے 20 آدمی زخمی اور 7 ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے مقابلے میں اودھ کی فوج کے 80 آدمی ہلاک اور کوئی 150 زخمی ہو چکے تھے۔ اودھ کی یہ فوج 500 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ ہلاک ہونے والوں کے علاوہ ان کے 30-40 آدمیوں کے سوا جو تاریکی میں موقع پا کر ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، باقی سب حملہ آوروں کی قید میں تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 5 انگریز بھی تھے اور باقی 10 انگریز، جن میں وہ لیفٹیننٹ بھی تھا جو اپنے 2 ساتھیوں کی موت پر اس گاؤں کو سزا دینے کی نیت سے آیا تھا، قید ہو چکے تھے۔ معظم علی نے اکبر خان سے کہا، یہاں میرے حصے کا کام ختم ہو چکا ہے، موجودہ حالات میں تمہارے قبیلے کے لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں بہت جلد یہاں سے دور نکل جانا چاہیے۔ ان قیدیوں کے متعلق فیصلہ کرنا اب تمہارے قبیلے کے لوگوں کا کام ہے۔ اکبر خان نے کہا، اودھ کے سپاہیوں کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انگریز میرے حوالے کر دیے جائیں۔ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، اور آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ان کے متعلق کوئی سفارش نہ کریں۔ معظم علی نے جواب دیا، اگر میں انہیں جنگی قیدی سمجھتا تو یقیناً ان کے ساتھ ایسی سلوک کا مطالبہ کرتا جو جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن میں ان بھیڑیوں کو انسان سمجھنے کی غلطی نہیں کروں گا، تمہیں ان پر مکمل اختیار ہے۔ اکبر خان کے حکم سے اس کے آدمیوں نے لیفٹیننٹ اور اس کے ساتھ دوسرے انگریزوں کو پکڑ کر باقی قیدیوں سے الگ کر لیا۔ پھر چند آدمیوں نے خیموں کے رسے کاٹ کر ان کی گردنوں میں ڈال دیے۔ اکبر خان کے ساتھ چند آدمی انگریزوں کو گھیرے میں لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ انگریز لیفٹیننٹ چلایا، ہماری فوج جلد یہاں آئے گی، اور اگر تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو وہ تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک نوجوان نے بڑھ کر اپنی تلوار کی نوک اس کے گردن پر رکھ دی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اکبر خان نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری فوج ضرور آئے گی، لیکن وہ صرف ہماری بے بسی کا تماشا ہی نہیں دیکھے گی۔ دوسرا انگریز بولا، سردار صاحب، اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انگریز اس علاقے پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ اکبر خان نے جواب دیا، میں تم لوگوں کے وعدے کی حقیقت سے واقف ہوں۔ لیفٹیننٹ نے چند قدم اور چلنے کے بعد کہا، آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اکبر خان نے جواب دیا، میں حیران ہوں کہ تم اب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہو۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد اکبر خان کے مکان کے سامنے آم کے ایک درخت کی مضبوط شاخ کے ساتھ 10 آدمیوں کی لاشیں لٹک رہی تھی، اور وہ دروازے کے سامنے کھڑا اس آگ کے انگاروں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی زندگی کے بیشتر راحتوں اور مسرتوں کو بھسم کر چکے تھے۔ ایک طرف سے حویلی کی دیوار توپوں کی گولہ باری کے باعث ٹوٹی ہوئی تھی۔ اکبر خان اور اس کے ساتھی اس کی طرف سے اندر داخل ہوئے۔ صحن میں جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اکبر خان کے ساتھی لاشیں اٹھا کر باہر نکل آئے और वो कुछ देर बेहिसो हरकत खड़ा उस कमरे की तरफ देख रहा था जहां मलबे के ढेर से अब तक धुआं उठ रहा था। इस कमरे में उसकी माँ की लाश दफन थी। अकबर खां, अकबर खां, उसके किसी साथी ने आवाज दी और वो हवेली से बाहर निकल आया। जब सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे तो रोहेलिए पड़ाव में अपने साथियों की लाशें दफन करने में मसरूफ थे। अवध की फौज का नौजवान अफसर जिसने रात अकबर खां को कैद से आजाद किया था उसके करीब पहुंचकर बोला, आपने हमारे मुतालिक क्या फैसला किया है? मैं ये इसलिए नहीं पूछता कि मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। मैं उसी दिन मर चुका था जब मीरापुर कटरा के मैदान में मेरी तलवार एक बेगुनाह मुसलमान के खून में आलूदा हुई थी। जमीर की मौत के बाद जिस्म की मौत कोई हकीकत नहीं रखती, लेकिन इन लोगों में अक्सर ऐसे हैं जिन्हें शायद ये भी मालूम न हो कि इस मुल्क के मुसलमानों के लिए रोहिलखंड की हुर्रियत पसंदों की तबाही क्या नताइश पैदा करेगी। ये लोग जंग में इसलिए शरीक हुए थे कि अवध में पैदा हुए थे और अवध की फौज में मुलाजिम थे। अगर ये रोहिलखंड में पैदा हुए होते तो ये हाफिज रहमत खां की तरफ से लड़ते। मैं नेकी बदी का शऊर रखता था, लेकिन मेरा ज़मीर शायद इसलिए मर चुका है कि मैं एक बेज़मीर हुक्मरान के साथ अपनी ज़िंदगी वाबस्ता कर चुका हूँ। ताहम मेरी सज़ा उन लोगों की नस्बत ज़्यादा होनी चाहिए। अकबर खान ने मुअज़्ज़म अली की तरफ देखा और मुअज़्ज़म अली ने नौजवान की तरफ चंद सानिये गौर से देखने के बाद पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मुअज़्ज़म अली ने कहा, पानीपत की जंग में अवध की फौज का एक सालार हमारे साथ था। उसकी शक्ल बिल्कुल तुम जैसी थी, शायद उसका नाम मोहम्मद उमर था। जब हम दुश्मन का ताकुब कर रहे थे तो वो हमारे साथ था और उसने बड़ी बहादुरी से जान दी थी। अब्दुल्लाह ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, वो मेरा बाप था। अकबर खान ने मुअज़्ज़म अली की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ये वही साहब हैं जिन्होंने मुझे अपनी फौज के कमांडर के हाथों कत्ल होने से बचाया था। मुअज़्ज़म अली ने कहा, अब्दुल्ला, अगर तुम मोहम्मद उमर के बेटे हो तो मुझे अपना दोस्त समझो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम कम अज़ कम दो दिन इन सिपाहियों को इसी इलाके में ठहराने की कोशिश करो। इस अरसे में हमारी औरतों और बच्चों को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद तुम लखनऊ ये खबर भेज सकते हो कि इस इलाके की बस्तियाँ खाली हो चुकी हैं। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, मुझे लखनऊ इत्तला भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे अंदेशा है कि हमारे जो आदमी रात के वक्त भाग निकले हैं उनमें से बाज़ लखनऊ ज़रूर पहुँच जाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि बाज़ लखनऊ का रुख करने के बजाय मीरापुर कटरा के पड़ाव में पहुँच जाएँ और वहाँ से फौज के चंद दस्ते उस तरफ रवाना हो जाए। इस सूरत में भी तुम्हारे लिए उनकी तवज्जे किसी और तरफ मबजूल कराना मुश्किल न होगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से जख्मियों, औरतों और बच्चों को निकालने के लिए दो दिन मिल जाए। अब्दुल्लाह ने कहा, मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको दो दिन के बजाय दो हफ्ते मिल जाए, लेकिन इसके बाद मेरी मंजिल लखनऊ नहीं होगी। शायद मेरे कई और साथी भी लखनऊ जाना पसंद न करें। मुअज़्ज़म अली ने कहा, मैं उन सबको सरंगापट्टनम आने की दावत देता हूँ। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली है और तुम मुझे सरंगापट्टनम में आसानी से तलाश कर सकोगे। अकबर खां, तुम घोड़े तैयार कराओ और इनका तमाम असलाह अपने साथियों में बांट दो। सिर्फ अब्दुल्लाह के हथियार और घोड़ा उसे वापस दे दो। अब्दुल्लाह ने कहा, नहीं, इस वक्त आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत अच्छा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे साथियों से चंद बातें करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़म अली ये कहकर कैदियों की तरफ बढ़ा और उन्हें मुखातिब कर बोला, तुम किसी रहम के मुस्तहिक नहीं हो। तुम्हारे हाथ उन बेगुनाहों के खून से रंगे हैं जिनका गुनाह सिर्फ ये था कि उनके पास अवध के सफाक, बेहिस और अय्याश हुक्मरान के खजाने भरने के लिए रुपया न था। तुम्हारे हुक्मरान ने रोहिलखंड की हुर्रियत पसंदों का गला घोटने के लिए 40 लाख रुपए के अवज अंग्रेजों की खिदमत हासिल की थी, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि अंग्रेज यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि वो तुम्हारे या अवध के हुक्मरान के दोस्त थे। नवाब शुजाउद्दौला ने उन्हें दिल्ली की तरफ चंद और मनाजिल तय करने का मौका दिया है और उन्होंने इस मौके से फायदा उठाया है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मरहटे या तुम्हारा कोई दुश्मन अवध के मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए उन्हें अंग्रेजों को 40 लाख से ज्यादा रुपया पेश कर दे तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। शुजाउद्दौला का ख्याल है कि उसने अंग्रेजों की इयानत से अपनी सल्तनत की हदूद वसी कर ली है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो तबाही और बर्बादी के सैलाब को बंगाल से लखनऊ तक ले आया है। रोहेलखंड शिमाली हिंदुस्तान का एक मजबूत तरीन किला था और अवध के हुक्मरान ने ये किला तोड़कर उन बैरूनी हमला आवरों का रास्ता साफ कर दिया है जो मुगलों की सल्तनत के खंडरों पर अपने इकतदार की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। काश तुम सब अंग्रेज होते और हम जमीर की मलामत महसूस किए बगैर तुम सबको इसी दरख्त से लटका कर फांसी दे सकते जहाँ तुम्हारे अंग्रेज सरपरस्तों की लाशें लटक रही हैं। लेकिन ये लोग जिनके घर तुमने राख के ढेर बना दिए हैं, इंतहाई गम गुस्से की हालत में भी ये महसूस करते हैं कि तुम मुसलमान हो। तुमने चंद टकों के लिए इनकी इज्जत और आजादी पर हमला करते वक्त ये नहीं सोचा कि जो लोग तुम्हारे हाथों कत्ल हुए हैं वो मुसलमान माओ के बेटे, मुसलमान बीवियों के शौहर, मुसलमान बहनों के भाई और मुसलमान बच्चों के बाप हैं। तुम्हारे दुश्मन ये लोग नहीं जिन्होंने पानीपत के मैदान में अपनी जानों पर खेल कर तुम्हें मराठों की गुलामी से बचाया था, बल्कि तुम्हारे दुश्मन वो कोताह अंदेश और मिल्लत फरोश हुक्मरान हैं जो अंग्रेजों के हाथ तुम्हारी और तुम्हारे बाद आने वाली नस्लों की इज्जत और आजादी का सौदा कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि तुम रोहिलखंड में कयामत के असरात लखनऊ की गलियों में देखोगे। तुम आजाद हो और तुम्हें इसलिए आजाद किया जाता है कि हम तुम्हें अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के मुतालिक सोचने का मौका देना चाहते हैं। हम तुम्हें इस बात का मौका देना चाहते हैं कि तुम इन मिल्लत फरोशों से निजात हासिल कर सको जिन्होंने उन बाजुओं को काटा है जो खतरे के वक्त तुम्हारी मुदाफात के लिए उठ सकते थे और उन घरों को जलाया है जो तुम्हारी दिफाई हिसार बन सकते थे। जंग खत्म होते ही एक सवार जंगल में छुपे हुए लोगों को फतह की खुशखबरी देने के लिए रवाना हो चुका था। अकबर खान और उसके साथी वहां पहुंचे तो 4000 औरतें, बच्चे और बूढ़े जंगल से बाहर निकलकर उनकी राह देख रहे थे। बिलकीस ने अपने शौहर को देखा तो उसकी आंखें तशक्कुर के आंसुओं से लबरेज हो गईं। नन्हा शहबाज खान अब्बा जान कहता हुआ आगे बढ़ा। अकबर खान ने घोड़े से उतरकर उसे गले से लगा लिया। फिर उसने बिलकीस के करीब जाकर सवाल किया, तनवीर कहाँ है? बिलकीस उसके जवाब में इधर उधर देख रही थी कि एक नौजवान लड़की ने आगे बढ़कर कहा, तनवीर मेरे पास है। अकबर खान शहबाज को नीचे उतार कर तनवीर को उठा लिया। मुअज्जम अली अपना घोड़ा एक आदमी के हवाले करने के बाद आगे बढ़ा और उसने अकबर खान के करीब आकर कहा, अब सोचने या बातें करने का वक्त नहीं, हमें फौरन यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। आप इन लोगों से पूछें कि उनका क्या इरादा है। अकबर खान ने कहा, मेरा ख्याल था कि हमारे पैदल आने वाले साथी भी यहाँ पहुँच जाएं तो सबके सामने ये मसला पेश किया जाए। मुअज्जम अली ने कहा, तो ये बेहतर होगा कि हम जंगल में उनका इंतजार करें। बहुत अच्छा, अकबर खान ये कहकर कबीले के लोगों से मुखातिब हुआ, आप सब जंगल में उसी जगह वापस पहुंच जाएं, हमारे बाकी आदमी पैदल आ रहे हैं और वो अभी पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद कबीले के लोग जंगल में बैठे अकबर खान की तकरीर सुन रहे थे। वो कह रहा था, भाइयों और बहनों, मैं अब तुम्हें ये बताने की जरूरत महसूस नहीं करता कि इस वक्त हम कितनी बड़ी तबाही का सामना कर रहे हैं। मीरापुर कटरा की जंग में हमारी कौम का बेहतरीन खून बह चुका है, हमारी तलवारें टूट चुकी हैं और अब हमारे पास आंसुओं और आहों के सिवा कुछ नहीं रहा। काश अल्फाज इन माओं और बहनों की तसल्ली के लिए काफी होते जिनके भाई, शौहर और बेटे अपने वतन की हिफाजत पर कुर्बान हो चुके हैं। काश अल्फाज उन भेड़ियों की खसलत बदल सकते जिन्हें इंसानों के खून की प्यास रोहेलखंड में ले आई है। अब हमारे लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रहा कि इस वतन से निकल जाएं जिसकी खाक में हमारे असलाफ की हड्डियां दफन हैं। यहाँ अब इंसानों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही है। ना मालूम अब रोहेलखंड की कितनी बस्तियों में मेरी बस्ती की दास्तान दोहराई जाएगी। अगर सिर्फ मेरी जात के लिए खतरा होता तो मैं यहाँ से हिजरत करना गवारा न करता, लेकिन मेरे सामने पूरे कबीले का मसला है। मेरे सामने उन यतीम बच्चों, बेवाओं और बहनों का मसला है जिनके बाप और शौहर जंग में शहीद हो चुके हैं। उन्हें इस मुल्क में सर छुपाने के लिए किसी जाए पनाह की जरूरत है। میرے بزرگ بھائی معظم علی خان کا اصرار ہے کہ ہم ان کے ساتھ میسور چلے جائیں، لیکن جو کچھ میسور کے متعلق میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا قلعہ ہے جہاں بہترین سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ حیدر علی کے متعلق میں نے سنا ہے کہ وہ ایک فیاض حکمران ہے، لیکن انگریزوں اور مرہٹوں کے خلاف اس کی جنگ کے نتائج کے متعلق کوئی بات وسوخ سے نہیں کہی جا سکتی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان بے سہارا عورتوں اور بچوں کے لیے میسور ایک اور روہیل کھنڈ بن جائے۔ بھائی معظم علی مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن سر دست میرا یہی فیصلہ ہے کہ ہم میسور کے بجائے حیدرآباد جائیں اور وہاں کسی ایسی جگہ آباد ہونے کے امکانات کا جائزہ لیں جہاں ہمیں قابل کاشت زمین مل سکتی ہو۔ قبیلے کے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم یہاں سے دلی، لاہور یا پشاور کا رخ کریں۔ شمال کی طرف کہیں دور نکل جانا ہمارے لیے یقیناً بہتر ہوگا، لیکن کاش مجھے اس بات کا اطمینان ہوتا کہ کسی علاقے کی حکومت اتنے لوگوں کو سہارا دینے کے لیے تیار ہوگی۔ میری اپنی رائے سر دست یہی ہے کہ ہم حیدرآباد جائیں، تاہم میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ معظم علی پریشانی اور اضطراب کی حالت میں اکبر خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تقریر کر کے بیٹھ گیا تو معظم علی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں کہا، اکبر خان، میرا خیال تھا کہ آپ میسور جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اکبر خان نے جواب دیا، میں اس موضوع پر آپ کے ساتھ علیحدگی میں بات کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی ناراضگی دور کر سکوں گا۔ دوسری بستیوں کے چھوٹے چھوٹے سردار اور قبیلے کے عمر رسیدہ لوگ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ بعض لوگ اکبر خان کا ساتھ دینے پر آمادہ تھے، لیکن بعض انتہائی شد و مت کے ساتھ شمال کی طرف ہجرت کرنے کی حمایت کر رہے تھے۔ اکبر خان کا ایک خالزاد بھائی منور خان، جو قبیلے میں اکبر خان کے بعد سب سے زیادہ اثر و رسوخ کا مالک تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ اس ملک کی کسی ریاست میں ہمارے لیے عزت اور آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ میرا یہی مشورہ ہے کہ ہم اٹک کے پار کوئی جائے پناہ تلاش کریں۔ یہ نااہل، بدنیت اور سفاک حکمران اس ملک کے لیے ایک لعنت ہیں، اور میرے نزدیک اودھ، حیدرآباد اور میسور میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہمارے مقدر میں صرف ذلت اور رسوائی ہے تو ہم یہیں رہ کر اودھ کی غلامی کیوں نہ قبول کر لیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہاں آزادی سے محروم ہونے کے بعد ہماری بقا کو بھی خطرہ ہے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کسی اور حکمران کی غلامی ہماری بقا کے لیے خطرناک نہ ہوگی؟ قبیلے کے ایک اور بااثر آدمی نے اٹھ کر کہا، بھائیوں، میری بھی یہی رائے ہے کہ ہم شمال کا رخ کریں، لیکن موجودہ حالات میں آپ میں سے ہر شخص اپنے مستقبل کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جو لوگ میرے بھائی اکبر خان کا ساتھ دینا چاہیں ہم انہیں نہیں روکیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اکبر خان کے طرفدار بھی ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بحث ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی۔ بالآخر معظم علی اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا، بھائیوں، میں آپ کو میسور آنے کی دعوت دے چکا ہوں، لیکن اکبر خان کے لیے میرا مشورہ قابل قبول نہیں۔ اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ وقت ضائع نہ کریں اور جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ اکبر خان نے کہا، میرا خیال ہے کہ اب بحث کو طول دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو لوگ شمال کی طرف جانا چاہتے ہیں میں انہیں روکنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں ان کے لیے یہ دعا کروں گا کہ خدا ان کا حامی و ناصر ہو، لیکن میری پہلی ذمہ داری ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی پرورش ہے جو اب بے سہارا ہو چکے ہیں، اور مجھے یہ اعتماد ہے کہ میں ان کے لیے حیدرآباد پہنچ کر بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر وہاں کے حالات اطمینان بخش نہ ہوئے تو میری دوسری منزل میسور ہوگی۔ بہرحال اگر مجھے معلوم ہوا کہ میرے وہ بھائی جو دوسری طرف جانا چاہتے ہیں کوئی تسلی بخش جائے پناہ تلاش کر چکے ہیں تو ہم بھی شاید کسی دن وہاں پہنچ جائیں۔ منور خان، تم تیاری کرو، اب باتوں کے لیے وقت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم یہیں سے اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد منور خان اور اکبر خان کی قیادت میں دو قافلے مختلف سمتوں میں روانہ ہو رہے تھے۔ ایک کا رخ شمال مغرب کی طرف تھا اور دوسرے کی منزل مقصود حیدرآباد تھی۔ اکبر خان کے ساتھ 1200 افراد تھے، جن میں سے نصف سے زیادہ لاوارث بچے اور بیوہ عورتیں تھیں۔ بلقیس اپنی بچی تنویر کو گود میں لیے ایک گھوڑے پر سوار تھی اور شہباز دوسرے گھوڑے پر اکبر خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ معظم علی اور اس کے ساتھی قافلے کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں مسلح آدمیوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ کوئی دو کوس چلنے کے بعد اکبر خان نے اپنا گھوڑا معظم علی کے قریب لے جا کر کہا، بھائی جان آپ مجھ سے خفا ہیں؟ اگر آپ کا حکم ہے تو میں حیدرآباد کے بجائے میسور جانے کو تیار ہوں۔ اکبر خان نے کہا، حیدرآباد جانے کے متعلق میرا فیصلہ بلا وجہ نہیں۔ شیخ فخر الدین اور مرزا طاہر بیگ کو ایک مدت سے یہ اصرار تھا کہ میں اپنے خاندان سمیت روہیل کھنڈ چھوڑ کر حیدرآباد میں آباد ہو جاؤں۔ جن دنوں مرہٹوں نے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی تھی، حیدرآباد سے شیخ فخر الدین اور ادھونی سے طاہر بیگ کے ایلچی میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجے تھے کہ اب روہیل کھنڈ کے بجائے نظام کی سلطنت بہت زیادہ محفوظ ہے، اس لیے جب تک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تم یہاں آ جاؤ۔ میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میرا مرنا اور جینا ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مجھے شیخ فخر الدین کا ایک اور خط ملا۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اگر تم چاہو تو حیدرآباد یا ادھونی میں تمہارے تمام قبیلے کو آباد کرنے کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور میں نے اسے ایک مذاق سمجھا تھا۔ اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے حیدرآباد یا ادھونی کے آس پاس اتنی زمین مل جائے جس میں یہ بے سہارا لوگ امن اور چین کی زندگی گزار سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی بدولت مجھے ایسی جگہ میسور میں بھی مل سکتی ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میسور کا مستقبل حیدرآباد کی نسبت کہیں زیادہ مخدوش ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میسور کا حکمران حیدرآباد کے حکمران کی نسبت کہیں زیادہ بیدار، مغرور، دور اندیش اور بہادر ہے، اور اس کے سامنے ایسے مقاصد ہیں جن کے لیے تلوار اٹھانا ایک نیکی ہے۔ لیکن بھائی جان، اگر آپ خفا نہ ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اب میں کسی حکمران کو بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتا۔ اب انسانیت سے میرا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ حکمرانوں کی عاقبت اندیشی، نیکی اور شرافت میرے لیے ایک سراب ہے، اور مجھ میں اس سراب کے پیچھے دوڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ آپ بنگال کی آزادی کے محافظ بن کر میدان میں نکلے تھے، لیکن آپ کو کیا حاصل ہوا؟ اور جب میں پانی پت کے میدان میں لڑ رہا تھا تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اس جنگ کے بعد روہیلیا سپاہیوں کو اودھ، دلی اور حیدرآباد کے عمرہ اپنا محسن خیال کریں گے، لیکن ہماری قربانیوں کا جو صلہ ہمیں نواب وزیر اودھ نے دیا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ ہم ان کے دشمنوں کو کوسوں دور رکھنے کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کوسوں دور بیٹھ کر ہماری تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھا ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے ایثار و خلوص کے ہر جذبے سے محروم ہو چکا ہوں جن کی بے حسی کے باعث ہماری بستیاں راک کے ڈھیر بن گئی ہیں۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے میری مدد کی ہے، اور آپ کے لیے میں اپنے جسم کی بوٹیاں نچوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج سے میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ میری تلوار کسی حکمران کے لیے نہیں اٹھے گی۔ میں ایک کسان بنوں گا، میں ایک چرواہا بنوں گا۔ میری زندگی کا اب پہلا اور آخری مقصد ان بے بس لوگوں کی حفاظت اور پرورش ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ حیدر علی نہ صرف میسور بلکہ اودھ اور حیدرآباد کے مسلمانوں کی آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن یہی وجہ ہے جو میں میسور جانے سے ڈرتا ہوں۔ میں اور میرے قبیلے کے جابازوں نے بھی ان لوگوں کی بقا اور آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی، لیکن ہماری بے لوث قربانیاں ان درندوں کی خصلت نہیں بدل سکیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ احسان فراموش قوم کہیں ہماری طرح حیدر علی کو بھی اپنا دشمن نہ سمجھ لے۔ بھائی جان، میری پونجی میرے جلے ہوئے گھر کی راکھ اور ان بے سہارا لوگوں کے آنسو ہیں۔ میں نظام کے پاس جا کر یہ کہوں گا کہ اگر تمہیں اچھے کسانوں اور اچھے چرواہوں کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنی ملکیت میں آباد کر لو، لیکن اگر یہاں صرف تمہارے اقتدار کے پرچم اٹھانے والے سپاہیوں کی ضرورت ہے تو ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ معظم علی نے کہا، میں تمہارے احساسات سے غافل نہیں، تم نے ایک بھیانک ترین انقلاب دیکھا ہے، لیکن یقین کرو جب میں نے بنگال سے ہجرت کی تھی اس وقت میرے دل میں بھی اسی طرح کے خیالات تھے۔ میں بھی یہ سوچا کرتا تھا کہ میں اب کسی حکمران کے ساتھ سروکار نہیں رکھوں گا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تجارت شروع کر دی تھی، لیکن زمانے کا کوئی انقلاب سلگتی ہوئی آگ سے دھواں اور دہکتے ہوئے انگاروں سے حرارت جدا نہیں کر سکتا۔ میں دعا کروں گا کہ حیدرآباد میں تم امن اور سکون کی زندگی گزار سکو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم کسی دن میسور ضرور آؤ گے۔ दक्कन का सबसे बड़ा जमींदार बन जाने के बावजूद तुम किसी दिन ये महसूस करोगे कि तुम्हारी आखिरी मंजिल सरंगापट्टनम है। मीरापुर कटरा की शिकस्त के बाद रोहिलियों के सामने मौत या हिजरत के सिवा कोई रास्ता न था। ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के सिपाही उन्हें जंगली जानवरों की तरह घेर घेर कर कत्ल कर रहे थे। उनकी बस्तियां जलाई जा रही थी। आग और खून के इस तूफान से बचकर भाग निकलने वाले दूर दराज इलाकों में पनाह ले रहे थे। ये जंग किसी हुकूमत या फौज के खिलाफ न थी, बल्कि उन इंसानों के खिलाफ थी जिनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि वो किसी मीर जाफर, किसी शुजाउद्दौला या किसी निजाम अली खां जैसे मिल्लत फरोशों के अताद गुजार न थे। रोहिल खंड की सरजमीन उन शरीफ, बहादुर और गयूर कौम के फरजंदों के खून से लालाजार थी, और रोहिल खंड से बाहर इस कौम की बेबसी के आंसू पोछने वाला कोई न था। महाजरीन के काफले अपनी जन्मभूमि छोड़कर पहाड़ों, जंगलों और बयाबानों में पनाह ले रहे थे। उनका माजी उजड़ी हुई बस्तियों, बेगोरो कफन लाशों और लुटी हुई असमतों की दास्तानों से लबरेज था। चंद दिनों के अंदर अंदर 100,000 इंसान जिलावतनी की हालत में गुर्बत, अफलास, कहत और तरह तरह की वबाओं का सामना कर रहे थे। नवाब वजीर अवध इस बात पर खुश था कि उसकी सल्तनत में एक सरसब्ज और शादाब खित्ते जमीन का इजाफा हो गया है। अंग्रेज खुश थे कि हिंदुस्तान का एक बाजुए शमशीर जन कट चुका है, और मरहटे खुश थे कि वो लोग जो किसी वक्त दिल्ली में उनके मद्दे मुकाबिल बन सकते थे पूरी तरह मगलूब हो चुके हैं। जो काफला मुअज्जम अली और अकबर खां के साथ रवाना हुआ था अनगिनत मसाइब का सामना करने के बाद एक दिन हैदराबाद के हुदूद में दाखिल हो चुका था। रास्ते में दो मकामात पर डाकुओं ने उन पर हमला किया, लेकिन काफले के मुहाफिजों के साथ मामूली झड़पों के बाद वो भाग गए। मुअज्जम अली को इस बात का शदीद खतरा था कि अवध की फौज उनका ताकुब करेगी, लेकिन अवध की फौज का सालार फतह के जश्न में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ पहुंच चुका था, और उसके सिपाही अकबर खां की बस्ती पर हमला करने वाले साथियों के अंजाम से बेखबर रोहेल खंड के तूल और अरज में कत्ल और गारत और लूट मार में मसरूफ थे। 4 दिन बाद जब अंग्रेजी फौज के अफसरों को अपने साथियों के अंजाम का पता चला तो ये काफिला कई मनाजिल दूर हो चुका था। हैदराबाद के दारुल हुकूमत से 3 मंजिल के फासले पर मुअज्जम अली ने अकबर खां से कहा, मेरे दोस्त, अब तुम्हारी मंजिल करीब आ गई है। मुझे बहुत जल्द सरंगापट्टनम वापस पहुंचना चाहिए था। अब मुझे इजाजत दो और ये वादा करो कि अगर हैदराबाद के हालात तुम्हारी तवक्के के मुताबिक न हुए तो तुम मेरे पास आ जाओगे। मैं वादा करता हूँ, अकबर खान ने जवाब दिया। मुअज्जम अली ने उसके साथ मुसाफा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे खत का इंतजार करूंगा। जब वो घोड़े पर सवार हो रहा था तो बिलकीस ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, भाईजान, भाभी जान को मेरा सलाम कहें। मैं उन्हें देखने के लिए किसी दिन सरंगापट्टनम जरूर आऊंगी। मुअज्जम अली ने घोड़े के रकाब में पांव रखते हुए कहा, तुम जरूर आना। मुझे डर है कि हैदराबाद पहुंचकर तुम हमें भूल जाओगे। मुअज्जम अली और उसके 5 साथी घोड़ों पर सवार होकर एक तरफ निकल गए, और अकबर खान ने सरंगापट्टनम पहुंचकर मुअज्जम अली ने दोबारा फौजी तरबियत गाह का इंतजाम संभाल लिया। मरहटों के साथ हैदर अली की जंग अभी तक जारी थी, और आए दिन मैसूर की सल्तनत में नए नए मफतूहा इलाकों का इजाफा हो रहा था। 1 साल तक मुअज्जम अली को अकबर खां की तरफ से कोई पैगाम न मिला। एक दिन उसने शेख फखरुद्दीन की मार्फत उसे खत लिखा। करीबन 1 माह बाद उसे अकबर खां की तरफ से ये जवाब मिला, भाईजान, आपने बिलकीस के मामूजान की मार्फत जो खत लिखा था वो मेरे पास देर से पहुंचा। हैदराबाद पहुंचने के बाद शेख फखरुद्दीन की ये कोशिश थी कि मैं उनके साथ तिजारत में शरीक हो जाऊं, मगर मेरे सामने अपने काफले के लोगों को बसाने का मसला था। अतिया का खाविंद ताहिर बेग मेरे लिए अधूनी की फौज में एक ओहदे की पेशकश लेकर आया था, लेकिन मैं उस पर भी आमादा न हुआ। उसके बाद हमें शेख फखरुद्दीन की कोशिश और ताहिर बेग के असर रसूख के बायस दरियाए कृष्णा और तंग भद्रा के दरमियान आबाद होने के लिए जमीन का एक वसी कता नहायत सस्ते दामों में मिल गया था। मेरे कबीले के लोग अपने घर छोड़ते वक्त जो नकदी अपने साथ लाए थे वो हमारे काम आई। ये इलाका मरहटों की मुमलिकत की सरहद से सिर्फ चंद मील दूर है। हमने कुछ जमीन इन जमींदारों से खरीद ली है जो मरहटों के छेड़छाड़ के खौफ से अधूनी के आसपास आबाद होना चाहते थे। बाकी जमीन सरकारी है और हमें इसके लिए अधूनी की हुकूमत को कोई मुआवजा नहीं देना पड़ा। सिर्फ ये शर्त रखी गई है कि अगर मरहटों की तरफ से कोई खतरा पेश आया तो हम अपनी हिफाजत के जिम्मेदार खुद होंगे। ये जमीन बहुत अच्छी है लेकिन जंगल साफ करके इसे काबिल काश्त बनाने में कुछ अरसा सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। शेख फखरुद्दीन की कोशिश थी कि मुझे हैदराबाद के गर्दो नवाह में कोई जागीर मिल जाए और वो अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब हो गए थे, लेकिन मुझे एक जागीरदार की हैसियत से निज़ाम की फौज के लिए किराए के सिपाही मुहैया करना मंजूर न था। अधूनी की हुकूमत के साथ मेरा ये मुआहदा हुआ है कि जितनी ज़मीन आबाद होती जाएगी हम उसका लगान अदा करते जाएंगे और हमसे किसी वक्त सिपाही मुहैया करने का मुतालबा नहीं किया जाएगा। रोहेलखंड के कई कबीले अभी तक इस मुल्क में सरगर्दा फिर रहे हैं। कोई 500 आदमी मुझसे 2 माह बाद हैदराबाद पहुंचे थे और मैं उन्हें यहाँ ले आया हूँ। अगर हालात ने इजाज़त दी तो हम 2-3 साल के अंदर अंदर इस गैर आबाद जंगल को लहलहाते खेतों में तब्दील कर देंगे। भेलू के चंद कबीले इस जंगल में सिर्फ शिकार पर गुजारा करते थे, लेकिन अब हमारी वजह से वो भी खेती बाड़ी की तरफ मायल हो रहे हैं। मैंने चंद भील अपने पास मुलाजिम रख लिए हैं। अब ये इलाका हमारी छोटी सी दुनिया है और हम इसे बैरूनी तूफानों से महफूज रखना चाहते हैं। मेरे दिल में अगर सरंगापट्टनम आने का कोई ख्याल था तो वो अब जा चुका है। अब अगर मैं कभी आऊँगा तो सिर्फ आपको देखने के लिए। बिलकीस आपको और भाभी को सलाम कहती है, आपका भाई अकबर। अपनी नई जाए पनाह से ये अकबर खां का पहला और आखिरी खत था। उसके बाद ये दोनों दोस्त अपनी अपनी दुनिया की तामीर में मसरूफ रहे और किसी को इतनी फुर्सत न थी कि दूसरे के हालात मालूम करने की कोशिश करता।